Charles Eastman. Hakada. Zavallı sonuncu. Bir erkek çocuk, yeryüzündeki en özgür yaşam biçimini düşününce, kızılderili olmaktan başka ne ister ki? Bu, benim yaşamımdı. Her gün gerçekten ava çıkılırdı. Gerçek hava hayvanları da vardı. Bazen biz çocuklar kimsenin bizi rahatsız edemeyeceği uzaklıkta, ormanın bir köşesinde, büyü dansı yaparak, cesur boğa, dinelen geyik, yükseklerde uçan şahin, büyücü ayı ve diğer büyüklerimizi taklit ederdik. Çocuklar en ince ayrıntısına kadar babaları ve büyük babaları gibi boyanır, onlar gibi davranırlardı. Yaşamları boyunca tanık oldukları gerçekleri taklit ettiklerinden, bu konuda çok ustaydılar. Çok başarılı taklitçiler olduğumuz gibi, doğanın dikkatli öğrencileriydik de. Sizin kitaplarınızı inceleyip öğrendiğiniz gibi, biz de hayvanların alışkanlıklarını incelerdik. Halkımın erkeklerini seyreder, oyunlarımızda onlarmış gibi yapar, kendi hayatlarımızı da onların hayatları gibi geçirmeyi öğrenirdik. Hiç kimse beş duyusunu vahşi doğanın çocuklarından daha iyi kullanamaz. Duyar ve görür, üstelik iyi de koku alırdık. Görür, duyar, hisseder ve tadına bakardık. İnsanın belleği vahşi doğadan başka hiçbir yerde bu denli iyi gelişemez. Şimdi ilk öğretmenin vahşi doğaya çok şey borçlu olduğumun farkındayım. Tabii, güneş ışığını ilk gördüğüm günü ben hatırlamıyorum. Ama abilerim bu olayı sık sık neşeyle anarlar. Çünkü Sioux geleneklerine göre bir erkek çocuk doğduğunda abinin suya dalması ya da mevsim kışsa karlarda çırılçıplak yuvarlanması gerekirdi. Bu abinin yaşı henüz bunları yapamayacak kadar küçükse üzerine su atılırdı. Eğer doğan çocuğun ablası varsa o da suya sokulurdu. Kampa yeni bir savaşçı geldiği düşünüldüğünden diğer çocukların da cesaret gösterisinde bulunmaları gerekiyordu. Ben beş kardeşin en küçüğü olacak kadar şanssızdım. Doğumumdan kısa bir süre sonra annesiz kaldım. Daha uygun ve daha onurlu bir ismi hak edene dek, zavallı sonuncu anlamına gelen adımın Hakada olmasına katlandım. Spirit Lake ve Leaf Devil'ır Sioux'larının en güzel kadını olarak tanınan annem ağır hastaymış. Ve ona bakan büyücülerden biri, bir başka büyücü daha geldi ama annesinin ölmesi gerekiyor. Bu yüzden çocuğun adını Gizemli Büyücü koyun, demiş. Ama orada bulunanlardan biri hemen araya girerek çocuğun amcalarından birinin zaten bu adı taşıdığını söylemiş. Böylece adım geçici bir süre için sadece Hakada olarak kalmış. Bazen Sioux'larca yarı tanrıça diye anılan güzel annemin gür saçları ve anlamlı siyah gözleri dışında, beyaz bir atanın özelliklerini taşıdığı söylenir. Ölüm döşeğindeyken beni göğsüne bastırıp kaynanasına birkaç kelime fısıldamış. Bu çocuğu sana veriyorum. Bu konuda kendi anneme güvenemem. Onu ihmal eder ve ölümüne neden olur. Bu sözleri dinleyen kadının boyu ortalamadan kısaymış. Yaşına göre, o zamanlar tam 60 yaşındaymış, oldukça hareketli olan bu kadın, zeki olduğu kadar iyiymişti. Annemin kendi annesiyle ilgili kararında tamamen haklı olduğu sonraları anlaşılmış. Çünkü annemin ölümünden az sonra bu yaşlı kadın ortaya çıkıp, Hakada'nın annesiz yaşayamayacak kadar küçük olduğunu söylemiş. Ben ölene dek bana bakacağını ve sonra da beni annemin mezarına koyacağını söylemiş. Tabii büyük annem bu düşüncenin çok zalimce olduğunu söyleyip beni vermeyi reddetmiş. Bebek, her zaman olduğu gibi yaklaşık 75 santimetre uzunluğunda 45 santimetre genişliğindeki bir meşe tahtasından yapılan seyyar bir beşiğe sarılmış. Beşiğin bir yanına işlemeleri gösterişli bir çuval, pirinç başlı çivilerle tutturulmuş. Çuvalın boydan boya açık önü, gerektiğinde geyik derisinden yapılmış bağlarla tutturulabiliyormuş. Beşik yere düşerse çocuğun başına yüzüne bir şey olmasın diye çocuğun omuz hizasında tahtaya sıkıca rapt edilen ahşap bir kemer bulunurmuş. Bu kemerin üzerine ilgi çekici oyuncaklar asılırmış. Mini mini eller hareket ettiğinde şıngırdayan, ehil ellerden çıkmış kemik ve geyik toynağından yapılma oymalar. Yaşamımın ilk birkaç ayı boyunca zamanımın büyük bir bölümünü diklemesine duran bu beşiğin içinde geçirmişim. Büyük annem odun keserken beni bir keresteye yasladığında ya da bir ağaç dalına astığında, sırtında taşırken ya da çoğu zaman yapıldığı gibi bir midillinin sırtında, diğer yana asılmış benzer bir başka beşikteki çocukla dengelenmiş haldeyken ben hep meşe yatağımın içindeymişim. 60 yıldır türlü zorluklarla baş ederek yaşamış olan bu büyük anne, kabilenin genç kızlarını kendine hayran edermiş. Hakadaya en az, onun babası olan ilk çocuğunu kucağına aldığında gösterdiği kadar ilgi gösterilmiş. Sevgi dolu bir çocuğu yetiştirmek için gereken her türlü özeni büyük bir beceri ve tutkuyla gösterilmiş. Bana çok zevkli küçük giysiler ve ufacık mokasenler yaparmış. Söylediklerine göre annem yaşasaymış, bundan daha fazla ilgi göremezmişim. Ançida. Büyük anne usta bir şarkıcıydı. Bazen Hakada sabah çok erken uyanırsa şuna benzer bir ninni söylermiş. Uyu oğlum, uyu. Çipevalar çok uzakta, çok uzakta. Uyu oğlum, uyu. Gündüz olduğunda. Düşmanla karşılaşmaya hazırlan. Düşmanla karşılaşmaya. Korkaklar savaşmaya cesaret edemezler. Gün doğana dek, gün doğana dek. Uyu çocuğum, uyu. Henüz geceyken. Sonra korkusuzca uyan. Sonra korkusuzca uyan. Dakota kadınları yakacaklarını ormandan kesip getirirlerdi. Aslında erkekler gün boyunca av peşinde koşmak zorunda olduklarından, kampın bütün ağır işlerini kadınlar görürdü. Büyük annem çoğu kez ormana beni de götürür, kendisi çalışırken beni yabani asmalara ya da esnek bir dala asarmış ki, en küçük bir esinti bile beşiğimi öne arkaya sallasın. Bana söylediğine göre, varlıklarını fark edecek kadar aklım ermeye başladıktan sonra, kuşlar ve kızıl sincaplarla bilinmeyen bir dilde uzun uzun sohbet edebilecek yeteneğim olduğu ortaya çıkmış. Bir seferinde Ançida, büyük anne, biraz uzakta kano yapmak için huş ağacı kabuğu toplarken, ben yerden 1,5-2 metre yükseklikte asılı beşiğimde uykuya dalmışım. Bir sincap da beşiğimin üzerindeki kemerin üzerine oturup, cevizini orada yemeye uygun görmüş. Kırıntılarını üzerime döküp beni uyandırana dek. Onun bu münasebetsizliğine o kadar kararlı bir tavırla karşı çıkmışım ki, alelacele başka bir dala kaçmak zorunda kalmış. Ben onun varlığına itiraz ederken, o da oradan öfkesini dile getiriyormuş. Sonra Ançida beni duymuş. İmdadıma yetişip bu cüretkar saldırganı kovalamış. Ormandayken kuşlar sık sık beşiğimin üzerine konup dinlenirlermiş. İnce düşünceli süt annem önceleri beni besleme konusunda zorluk çekmiş. Biraz yabani pirinç pişirip süzer, bunu en iyi geyik etinin suyuyla karıştırırmış. Ayrıca kurumuş geyik etini un haline getirebilmek için ezip besleyici suyu çıkana dek suyun içinde bekletirmiş. Sonra bunu önceden pişirip ezdiği mısır taneleriyle karıştırırmış. Yabani pirinç, dövülmüş et ve mısırdan yapılan bu çorba benim başlıca dayanağımmış. Ama kısa süre sonra diş çıkarmışım. Beyaz çocukların çıkardığından çok daha erken. Ve benim iyi bakıcım daha çeşitli yiyecekler vermiş. Ben de kendi yiyeceğimi kendim çiğnemişim. Büyük annem, içinden çıkar çıkmaz beşiğimden uzağa doğru yürüdüğümü söyledi. Sonra benim dikkatimi doğal nesnelere çekmeye başladı. Ne zaman bir kuşun şarkısını duysam, bunun hangi kuş olduğunu söylemeden önce, ''Hakada, dinle bak, Şeçoka, nar bülbülü, eşine sesleniyor, yiyecek iyi bir şey bulduğunu haber veriyor.'' Ya da, ''Upehanskayı, ardıç kuşunu, dinle, küçük karısı için şarkı söylüyor. Elinden gelenin en iyisini söyleyecek.'' derdi. Akşamları çoban aldatan, çadırımızdan bir taş atımı uzakta yüksek sesle şarkı söylemeye başladığında bana, ''Yavaş, bu belki bir Ojibwe kâşiftir.'' derdi. Yine gece yarısı uyanırsam bana, ''Ağlama, Hinakaga, baykuş, ağacın tepesinden seni izliyor.'' derdi. Büyük annemin önerilerine sonsuz güvenim olduğu ve bana bu kuşla ilgili korkunç şeyler anlattığından yorganı başıma çekerdim. Büyük annemin anlattığı bir öyküye göre bir gün küçük bir çocuk, Tipi'nin çadırın hemen yanında durmuş. Yüksek sesle ağlayarak annesini istiyormuş. Hinakaga, karanlığın içinde pike yapıp küçük çocuğu ağaçların tepesine kaçırmış. Kızılderili kaşiflerin savaş için keşfe çıktıklarında baykuş sesini taklit ettikleri iyi bilinir. Bu sesin ardından korkunç kıyımlar yaşanmıştır. Bu yüzden bu ses çocuklara ne kadar erken yaşta öğretilirse o kadar iyi olacağı düşünülür. Kızılderili çocuklar geceleri pek ağlamayacak şekilde eğitilirler. Korunmasız yaşamları için böylesi uygun ve gereklidir. Çocukluğumda büyük annem beni kendi deyişiyle kuşlarla aynı saatte uyutur ve onlarla aynı saatte uyandırırmış. Bu bir alışkanlık haline gelene dek böyle devam etmiş. Beni buna alıştırmasının bir nedeni vardı. Bir kızılderili her zaman erken kalkmalıdır. Öncelikle bir avcı olarak en iyi avı şafak vakti bulur. İkinci olarak diğer kabileler savaşta oldukları zaman genellikle sabahın erken saatlerinde saldırırlar. Acelemiz olmadığı zamanlarda bile halkımız hava serinken ve etrafta düşmanlarımızın olabileceğini düşünerek kimseye görünmeden yolculuk etmek için gün doğmadan kalkmayı sever. Küçük bir çocukken bana sessiz ve ağzı sıkı olmak öğretildi. Bu, bir kızılderilinin öz yapısını oluşturan en önemli özelliklerden biriydi. Bir avcı ve savaşçı olarak kesinlikle sessizlik gerekliydi. Dayanıklı ve soğukkanlı olabilmek için de sessiz olmayı öğrenmek gerektiğine inanılırdı. Taşkın bir neşenin halkımızı sardığı zamanlar da olurdu. Ama kural, ciddi ve ölçülü olmaktı. Sonuç olarak bebekliğim, bir hazırlık ve yaşamın gerçekleriyle karşılaşmaya başlama evresiydi. Cesaret ruhu kulaklarıma fısıldanmaya başlamıştı bile. Savaşçıların taktıkları kartal tüyünün değerini anlamıştım. Daha 2 yaşındaydım ki bir gün yalnız kaldığımda amcamın savaş başlığını aldım ve üzerindeki bütün kartal tüylerini koparıp köpeğimi ve kendimi süsledim. Çevremde süren yaşam bu denli erken bir yaşta beni etkilemişti. Ve şimdiden onun gereklerine uymak için can atıyordum.